anaknya. Ya kadang-kadang kadang-kadang kuring jadi bingung sorangan. Boga kabogo awewe model manena. Kadang-kadang kuring jadi tepararuku. Kadang-kadang hayang deket, kadang-kadang hayang jauh. Hayang gitu hayang kieu. Kadang-kadang manehna kadang-kadang kuring jadi milu. Kadang-kadang tungtungna kadang-kadang sok hayang putus. Nya panggihna kadang-kadang barengna kadang-kadang deketna kadang-kadang apelna oge nya kadang-kadang nya ahna kadang-kadang dedehna kadang-kadang gegetna anake. Nya kadang-kadang kadang-kadang kuring jadi bingung sorangan. Boga kabogo awewe model manena. Kadang-kadang kuring jadi tepararuku. Kadang-kadang hayang deket, kadang-kadang hayang jauh. Hayang gitu hayang kieu.